mozango azipeleke na nsinde mkulwe ona mleda kokoa e ona mleda kokoa e kosa si akalanda kokoa e kosa si akalanda kokoa e wewe manda njia ya tunduma kupiti ya mbalizi na somweo ukifika pomba wa mbazi peleke ya barabara ya mloe nikupatie salamu zangu uwapeleke wakwe zangu nikupatie barua zangu uzipeleke na msinde mkulwe o mama na lele majeska e o mama na lele majeska e o mama na kisalazita e oh mama na kisalazita e Oh, mama, na lele majeska, eh. Majesta, eh.